بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ مجھے اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, آپ کو بہت سارے لوگ بہت کچھ بتائیں گے, میں تو نہیں بتا سکتا, لیکن اس وقت سب سے بڑی نیکی, جیسے اللہ کے رسول کے پاس کیا آتا, سب سے اچھی نیکی کیا ہے, آپ کہہ دیتے کسی کو خوش کرنا. دوسرا آتا کہتے سب سے اچھی نیکی ہے وقت پہ نماز پڑھنا. تیسرا آتا سب سے اچھی نیکی کیا ہے, اللہ پہ ایمان لانا. چوتھا آتا اچھی نیکی کیا ہے, افضل عمل کون سا ہے, آپ فرما دیتے والدین کی خدمت کرنا, کبھی جہاد کہہ دیا. وقت کے اعتبار سے آپ نے رہنمائی دی, اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی نیکی یہ ہے قرآن اور سنت کا علم پڑھانا, اس پہ عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا. ہاسپٹل عیسائی بھی بناتے ہیں, یہودی بھی بناتے ہیں, رفاعِ عامہ کے کام یہودی بھی کر رہے ہیں, عیسائی بھی کر رہے ہیں, مسلمان اتنا نہیں کر رہے, لیکن نہیں کر رہے کام مسلمان بھی چھوڑ چکے ہیں تو وہ دین کو پھیلانا چھوڑ چکے ہیں. دین کی تعلیم ان کے نزدیک باعزت نہیں رہی, دین کا علم ان کے نزدیک سستا ہو گیا. جب دین سستا ہو گیا اللہ نے ان کو بھی سستا ہی کر دیا. اس لیے اس مشن سے بڑا کوئی مشن دنیا میں نہیں. وہ کون سا مشن ہے, ایک شخص دو لفظ سکھانے والا ہے, اللہ نے ٹریلین فرشتوں کو لگا رکھا ہے, اس میرے بندے کے لیے دعا کرو, یہ لوگوں کو نیکی کی باتیں بتاتا ہے, یہ میرا بندہ نیکی سیکھنے جا رہا ہے, اس کے پاؤں تلے اپنے پروں کو بچھاؤ, اس کو پروٹوکول دینے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. یہ وہ مشن ہے, اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے اور ہماری اولادوں کو اس مشن پہ چلائے, اور ہمیں بھی جب موت دے اس مشن پر چلتے چلتے موت دے, اور جنت الفردوس میں اس پیغمبر کا ساتھ نصیب فرمائے جس نے یہ مشن شروع کیا تھا, اور اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.